بایزید یلدرم اول 791 ہجری تا 805 ہجری بمطابق 1390 عیسوی تا 1402 عیسوی مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کوسوا کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ باپ کی لاش ابھی سر بھی نہیں ہوئی تھی کہ الفتنۃ اشد من القتل کی آڑ پکڑ کر یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا اور سادو جی کی بغاوت نظیر میں پیش کی گئی۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمانیہ میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ سرویا سے صلح۔ اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سرویا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کرنی پڑی۔ بایزید نے سرویا کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باج گزار ہونے پر اکتفا کی۔ لازار کے جانشین شاہ سٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اپنی بہن شہزادی ڈسپینیا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا اور نائکوپولس اور انگورا کی مارکا آرا جنگوں میں سٹیفن بایزید کے جوش بدوش لڑتا رہا اور سروئی افواج کی خدمات حد درجے وقی اور مؤثر ثابت ہوئی۔ شہنشاہ سے جدید صلح نامہ۔ سرویا سے صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اینڈرونکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دی کہ شہنشاہ فلولوگوس کو ایک جدید صلح نامے پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ جان اور اس کے لڑکے مینوئل نے، جو تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے۔ ایشیائی کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاڈلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ اناتولیا کی مزید فتوحات۔ ایشیائی کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ بایزید نے باقی ماندہ بھی قبضہ کر لینا چاہا اور سب سے پہلے ایدین کی طرف بڑھا۔ ایدین کو فتح کرنے کے بعد اس نے امنتشا اور صادر خان کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر قسطمونی کے پاس پناہ لی اور امنتشا اور صادر خان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحر ایجین کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی ہے۔ گو بایزید کے عہد میں اس کو ترقی نہ ہو سکی، 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 792 ہجری بمطابق 1390 عیسوی میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کا مقبوضہ تھا۔ بحری قوت کی ناکافی ہونے کی وجہ سے بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد سمرنا کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ریاست تیکا کے ایک حصے پر مراد کے زمانے میں قبضہ ہو چکا تھا۔ بایزید نے بقیہ علاقے کو بھی اپنی حدود سلطنت میں لے لیا۔ اب صرف دو ریاستیں کرمانیہ اور قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھیں۔ بایزید نے کرمانیہ پر بھی حملہ کیا، حالانکہ کرمانیہ کے امیر علاء الدین سے اس کی بہن بیاہی ہوئی تھی اور پایا تخت قونیہ کا محاصرہ کر لیا۔ علاء الدین نے کرمانیہ کا ایک ٹکڑا، جس میں آخ شہر بھی شامل تھا، بایزید کی نظر کر کے صلح کر لی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ ان فتوحات کے بعد، جن کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا تھا، بایزید پھر درے دانیال کو عبور کر کے ادرنا چلا آیا۔ इस दरमियान में जॉन प्लियोलोगिस ने कुस्तुनतुनिया के 3 गर्जे मिसमार करा दिए थे और वो उनके सामान से नए किले तामिर करना चाहता था। बायजीद ने इस इरादे से शहंशाह को बजबर बाज रखा। चंद ही दिनों के बाद जॉन का इंतकाल हो गया। उसका लड़का मैनुअल, जो कुछ अरसे से बायजीद के दरबार में मामूर था, शहंशाह के इंतकाल की खबर सुनकर चुपके से भागकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा और अपने बाप का जानशीन हुआ। बायजीद को यह बात नागवार हुई और उसने कुस्तुनतुनिया का मुहासिरा कर लिया। 7 महीने तक मुहासिरा जारी रहा। फिर चूंकि बायजीद को बल्गेरिया में सजमन शाहंगरी के जारहाना अकदाम को रोकने के लिए फौजें दरकार थीं, इसलिए उसने 10 साल के लिए सुलह करके मुहासिरा उठा लिया। शरायत सुलह बहुत सख्त थे। सालाना खराज की रकम 30,000 तिलाई क्राउन मुकर्रर हुई। मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया में एक शरई अदालत कायम की गई, जिसमें बायजीद ने एक तुर्की काजी मुकर्रर किया और कलीसाई मशरक के इस मरकज में एक आलिशान मस्जिद भी तामीर की गई, जिसके मीनारों से तौहीद इस्लामी का ऐलान होने लगा। मिस्टर गेनिस ने लिखा है कि मैनुअल ने शहर के 700 मकानात भी मुसलमानों को दे दिए और गलता का निफ्स हिस्सा बायजीद के हवाले कर दिया, जिसमें उसने 6,000 उस्मानी फौज मुतायन कर दी। शहर के बाहर जो अंगूर के बाग और तरकारियों के खेत थे, उनकी पैदावार का अशर भी सुलहनामे की रूह से उस्मानी खजाने को दे दिया गया। उसी वक्त से उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल कहना शुरू कर दिया। वालेशिया। उसके बाद बायजीद ने वालेशिया का रुख किया और उसे दौलत उस्मानिया का बाजगुजार बनाकर बोस्निया और हंगरी की तरफ बढ़ा। इब्तिदा में तुर्कों को बोस्निया और हंगरी के मुतहिदा अफवाज से शिकस्त हुई और नाइकोपोलिस का मजबूत किला उनके हाथों से निकल गया, लेकिन सजमंड की यह कामयाबी बिल्कुल आरजी थी और चंद ही दिनों के बाद उसे शिकस्त खाकर भागना पड़ा। नाइकोपोलिस पर फिर तुर्कों का कब्जा हो गया। बल्गेरिया की फतेह। 795 हिजरी बमुताबिक 1393 ईस्वी में बायजीद ने अपने सबसे बड़े लड़के सुलेमान पाशा को बल्गेरिया की तरफ रवाना किया। बल्गेरिया का जनूबी हिस्सा मुरादी के अहद में सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुका था। बायजीद ने शुमाली हिस्से पर भी कब्जा कर लेना चाहा। शाह सुलेमान ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन 3 हफ्ते के मुहासिरे के बाद पायतख्त तरनवा फतेह हो गया और पूरे मुल्क पर तुर्कों का तसल्लुत हो गया। अब शुमाली बल्गेरिया भी उस्मानी मकबूजात में शामिल कर लिया गया। बल्गेरिया का शाही खानदान खत्म हो गया। बल्गेरिया का अस्कफ आजम जलावतन कर दिया गया और बल्गेरी कलीसा कुस्तुनतुनिया के यूनानी कलीसा का मातहत बना दिया गया और उसकी ये महकूमी ठीक 500 बरस तक कायम रही। बल्गेरिया के चंद बाशिंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी जमीनें उन्हीं के कब्जे में छोड़ दी गईं। बाकी सारा इलाका फौजी जागीरों की शक्ल में तुर्कों को दे दिया गया। वेडियन और सल्स्ट्रिया। नाइकोपोलिस पहले ही फतेह हो चुका था। बायजीद ने वेडियन और सल्स्ट्रिया पर भी कब्जा कर लिया। ये तीनों किले हंगरी के सरहद पर वाकई थे। उनकी फतेह के बाद तुर्कों ने हंगरी के सरहदी इलाके में छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए। बायजीद अब हंगरी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था कि दफतन उसे एशियाई कोचक की जानिब मुतवज्जे होना पड़ा। करमानिया और आले उस्मान की अदावत बदस्तूर चली आती थी। मुराद ने अपनी एक लड़की का निकाह अलाउद्दीन से करके तालुकात को खुशगवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अनातोलिया के तुर्कों की सरदारी और आले सलजूक की कायम मुकामी का हौसला अमीर करमानिया को चैन नहीं लेने देता था। वो हर मौके पर दौलत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मुराद के अहद में भी वो एक से जायद बार अपनी दुश्मनी का सबूत दे चुका था और अब बायजीद के मुकाबले में भी उसने अपनी वही कदीम रोश कायम रखी। चुनांचे बायजीद जब हंगरी की फतेह की तैयारी कर रहा था, अलाउद्दीन ने अनातोलिया के उस्मानी इलाकों पर हमला कर दिया। अंगूरा और भरोसा के दरमियान सख्त मारिका हुआ, जिसमें उस्मानी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई और तैमूर ताश पाशा, जो सालारे अस्कर और एशियाई कोचक में बायजीद का नायब सल्तनत था, अलाउद्दीन के हाथ में गिरफ्तार हुआ। यह खबर सुनकर बायजीद सूरत के साथ अनातोलिया पहुंचा और आखचाई के मुकाम पर करमानी लश्कर को शिकस्त देकर अलाउद्दीन और उसके 2 लड़कों मोहम्मद और अली को कैद कर लिया। अलाउद्दीन और उसके दोनों लड़के तैमूर ताश पाशा की हिरासत में रखे गए और उसने बायजीद की इजाजत के बगैर तीनों को फांसी दे दी। बायजीद ये मालूम करके बहुत बरहम और रंजीदा हुआ, लेकिन फिर इस मकोले को याद करके खामोश हो गया कि ایک امیر کی موت اتنی بری نہیں جتنا ایک صوبے کا نقصان۔ لارڈ ایورسلے نے اس ترکی مقولے کو قرآن کریم کی ایک آیت قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس آیت کے بموجب بایزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کرمانیہ کی پوری ریاست پر قبضہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے۔ اسلام کی دشمنی میں اتنا سفید جھوٹ جو 20ویں صدی کے ایک انگریز مورخ کے قلم سے نکلا ہے، قرون وسطی کے مسیحی مفتریوں کو بھی نہ سوجھا گیا۔ بہرحال کرمانیہ پر بایزید کا قبضہ ہو گیا اور ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں کی قائم مقامی کے لیے اب آل عثمان کا کوئی حریف باقی نہ رہا۔ بقیہ ترکی ریاستیں، اس کے بعد 795 ہجری تا 796 ہجری بایزید نے سیواس، سمسون اور اماسیا میں اپنی فوجیں روانہ کی اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے عمرہ قسطمونی میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ بایزید نے اسی امر کو بنائے مخالفت قرار دے کر قسطمونی پر بھی حملہ کر دیا اور اناتولیا کی اس آخری ترکی ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد امیر کا لقب، جسے اب تک عثمانی فرما نروا اختیار کرتے آئے تھے، بایزید کی اپنی عظمت و شان کے مقابلے میں فروتر معلوم ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کر لیا۔ خلیفہ کو عملاً اگرچہ کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، تاہم اسلامی دنیا میں اس کی مذہبی حکمرانی اب بھی تسلیم کی جاتی تھی، اور بایزید جیسے بادشاہ کو بھی، جو اپنی سطوت میں یورپ اور ایشیا کے بڑے سے بڑے فرما نرواؤں کا حریف تھا، سلطان کے لقب کو جائز قرار دینے کے لیے خلیفہ ہی کا فرمان حاصل کرنا پڑا۔ اس موقع پر لین پول عام مورخوں سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آل عثمان میں بایزید پہلا شخص نہیں ہے جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا، بلکہ برٹش میوزیم اور دوسرے مقامات پر عثمانیوں کے جو سکے محفوظ ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اورخان اور مراد اول بھی اپنے سکوں پر سلطان کا لقب کندہ کراتے تھے۔ عثمان کے نام کا کوئی سکہ موجود نہیں، کیونکہ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی تھی، تاہم اس نے اس حق کو استعمال نہیں کیا اور غالباً پہلا عثمانی سکہ اورخان کے عہد میں جاری ہوا۔ پس بایزید کے لیے سلطان کا لقب صرف اس بنا پر ایک نئی چیز ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لیے خلیفہ اسلام کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ یورپ اور ایشیا ان عظیم الشان فتوحات کے بعد بایزید نے کچھ دنوں آرام کرنے کا قصد کیا اور ہمیں تن محل سرا کی عیش و نشاط میں مہو ہو گیا۔ شہزادی ڈسپینیا کی ترغیب سے اس نے شراب بھی شروع کر دی تھی، جسے اس وقت تک کسی عثمانی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شراب کا سرور عیش کے دیگر لوازم کا بھی مقتضی تھا، اور پھر تو اس سلسلے کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو باقی رہی ہو۔ لیکن جام و سبوکی کی یہ تمام سرمستیاں بایزید کے قوائے عمل کو مزمحل نہ کر سکیں، اور جب اس نے سنا کہ یورپ نے ایک زبردست صلیبی اتحاد قائم کر کے سلطنت عثمانیہ کے اتصال کا بیڑا اٹھایا ہے، تو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی خواب شیرین سے آسودہ ہو کر تازہ قوت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ صلیبی اتحاد، جنگ کسوا کے بعد سرویا کی تسخیر نے ہنگری کی آزادی کو تخت خطرہ میں ڈال دیا تھا، خصوصاً نائکوپولیس، ویدین اور سیلسٹریا کے فتح ہو جانے کے بعد ترکوں کے لیے ہنگری کا راستہ کھل گیا تھا۔ ان کے متواتر حملوں سے عاجز آ کر سیجمنٹ شاہ ہنگری نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے مدد کی درخواست کی۔ چونکہ ہنگری کلیسائی روما سے وابستہ تھا، اس لیے پوپ نے بھی اس کی سرپرستی کی اور ترکوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب تک ترکوں کے خلاف عیسائیوں کا جو اتحاد قائم ہوا تھا اس میں مغربی یورپ کی حکومتوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس مرتبہ سیجمنٹ کی خاص کوشش یہ تھی کہ فرانس بھی اس کی مدد کے لیے اپنی فوجیں روانہ کرے۔ اتفاق سے اس زمانے میں فرانس اور انگلستان کے درمیان جنگ موقوف تھی، جس کی وجہ سے فرانس کو اس اتحاد کی شرکت میں تعامل نہ ہوا۔ فرانس اور برگنڈی کے پرجوش نوجوانوں نے مشرقی یورپ کے میدانوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ تے یہ پایا کہ ڈیوک آف برگنڈی کا لڑکا کاؤنٹ ڈینیورس ایک فوج لے کر شاہ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ ہوا، اور وہی فرانسیسی اور دوسرے سوار دستوں کا سالار عسکر مقرر کیا جائے۔ ان بہادروں کے پیش نظر صرف ہنگری کی مدد نہ تھی، بلکہ منصوبے یہ تھے کہ ہنگری میں بایزید کی قوت کو توڑنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور پھر در دانیال کو عبور کر کے شام میں داخل ہو کر ارض مقدس پر قبضہ کر لیں گے اور یروشلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد کرائیں گے۔ غرض شہرت اور نامداری کے شوق میں مبارزین جوق در جوق اکٹھا ہونے لگے۔ شاہی خاندان اور فرانسیسی عمرہ کے ممتاز اشخاص جو فن سپاہگیری میں خاص شہرت رکھتے تھے اس مقدس مہم میں شریک ہوئے۔ یہ منتخب فوج 798 ہجری مارچ 1396 عیسوی میں فرانس سے روانہ ہوئی۔ راستے میں جرمنی سے گزرتے ہوئے جرمنی کے شاہی خاندان کے بعض افراد مثلاً فریڈرک کاؤنٹ آف ہوہنزولم اور روڈز کے مبارزین سینٹ جان کا افسر اعلیٰ بھی ایک مضبوط دستہ لے کر شامل ہو گیا۔ ان کے علاوہ سجمنڈ نے بویریا اور آسٹریا کے سوار دستے بھی فراہم کر لیے تھے۔ مغربی یورپ کے مسیحی مجاہدوں کی مجموعی تعداد 10-12 ہزار تھی اور وہ سب کے سب اپنی شجاعت کے نشے میں اس قدر سرشار تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر آسمان بھی گرنے لگے تو اپنے نیزوں کی نوک پر اس کو روک لیں گے۔ سجمنڈ نے اپنی مملکت سے جس قدر فوج ممکن تھی فراہم کی اور امیر والیشیا کو بھی اس صلیبی اتحاد میں شریک ہونے پر آمادہ کیا۔ حالانکہ تھوڑے ہی دنوں پہلے والیشیا اور دولت عثمانیہ میں صلح ہو چکی تھی اور امیر والیشیا سالانہ خراج ادا کرنے کا معاہدہ کر کے اپنی خود مختاری برقرار رکھ سکا تھا۔ مسیحی فوجوں کی مجموعی تعداد 100,000 تھی۔ ابتدائی فتوحات۔ اتحادی فوجیں ہنگری میں اکٹھا ہوئی اور وہاں سے کچھ ٹرانسلوینیا اور والیشیا کی راہ سے اور کچھ سرویا کے راستے سے عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ ہوئی۔ چونکہ سرویا کا بادشاہ بایزید کا حلیف تھا اور کامل وفاداری کے ساتھ اپنے معاہدے پر قائم تھا، اس لیے ان مسیحی مجاہدوں نے سرویا کے باشندوں کے ساتھ، جو تمام تر عیسائی ہی تھے، وحشیانہ قتل و غارت گری کا وہی سلوک کیا جو وہ ترکوں کے ساتھ کرتے۔ سب سے پہلے سجمنڈ نے ویدین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے سسٹوڈا اور ارسودا پر قبضہ کرتا ہوا نائکوپولیس کی طرف بڑھا۔ نائکوپولیس پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر دیا۔ نائکوپولیس کے کمانڈر یوغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرے کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بایزید، جو اس درمیان میں اپنی بہترین فوج کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا، برقی صورت کے ساتھ محاصرے کے 16 دن نائکوپولیس پہنچ گیا۔ مسیحی لشکر میں خمابازی اور میخواری کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس نشے کو ابتدائی فتح کے جرات نے اور بھی تیز کر دیا تھا۔ عیسائیوں، خصوصاً فرانسیسیوں کو گمان بھی نہ تھا کہ بایزید اس قدر جلد آ پہنچے گا۔ وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ اسے ان کے مقابلے میں آبنائے باسفورس کو عبور کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ ترکی فوجوں کا ذکر حقارت سے کرتے تھے اور انہیں اپنا حریف مقابل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کو اپنی کامیابی کا اس درجے یقین تھا کہ انہوں نے یہ دریافت کرنے کی بھی مطلق فکر نہ کی کہ ترک آ تو نہیں رہے ہیں۔ ان عیسائیوں کے ساتھ ان کی طوائف بھی آئی تھیں، جن کی عشوہ ترازیوں نے فوجی کیمپ کو نشات محل بنا رکھا تھا۔ ماریکائی نائکوپولیس 23 ذی قعدہ 798 ہجری بمطابق 24 ستمبر 1396 عیسوی، کاؤنٹ ڈینیورس اپنی فوجی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا کہ دفتن اسے یہ اطلاع ملی کہ ترکی فوج قریب آ گئی ہے۔ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلا تاخیر ترکوں پر حملہ کر دیں۔ سجمنڈ عثمانیوں کے اصول جنگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور غیر مرتب دستے ہوتے ہیں، جو دشمن کے پہلے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے جاتے ہیں۔ اصلی اور باقاعدہ فوج ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس نے فرانسیسی فوج کو مشورہ دیا کہ ان بے قاعدہ سواروں پر حملہ کر کے اپنی قوت کو ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس بدگمانی کی بنا پر کہ سجمنڈ پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ گوارا نہیں کیا کہ فرانسیسی دستے ہنگری کے فوج سے پیچھے رہیں، اور اس مشورے کی مخالفت کی۔ فرانس کے نو عمر بہادروں نے بھی اس رائے کی پرجوش مخالفت کی اور اسی جوش میں ان ترک قیدیوں کو جو ان کے قبضے میں تھے اور جنہوں نے امن کے وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے قتل کر ڈالا۔ بایزید نے عیسائی لشکر کے تھوڑے فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے بے قاعدہ فوج دشمن کے مقابلے میں روانہ کی اور ان کی مدد کے لیے یعنیچری اور سواروں کا ایک دستہ آگے بڑھایا۔ فرانس کے نو عمر نائٹس ترکوں کے اصول جنگ سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصلی فوج بے قاعدہ فوج کے پیچھے ہوتی ہے۔ سجمنڈ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے مقدمۃ الجیش پر ٹوٹ پڑے۔ آسانی کے ساتھ اسے شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پھر یعنیچری اور سواروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جنہیں بایزید نے پہلے روانہ کر دیا تھا اسی جوش میں اتنی دور نکل گئے کہ باقی ماندہ اتحادی فوجوں سے ان کا تعلق تقریباً منقطع ہو گیا۔ دفتن انہیں بایزید کی 40,000 بہترین فوج نظر آئی جسے دیکھتے ہی ان کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً واپس ہونے کی کوشش کی مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ آگے سلطان کی تازہ دم فوج تھی اور پیچھے سے وہ ترکی دستے جنہیں وہ منتشر کر چکے تھے دوبارہ جمع ہو کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اب جان بچانا کسی طرح ممکن نہیں وہ مایوسانہ طور پر نہایت بے جگری سے لڑے اور ان 6,000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے۔ جو بچ رہے وہ قید کر لیے گئے۔ صرف چند ایسے تھے جو بھاگ کر عیسائی لشکر میں پہنچ سکے۔ اس کے بعد بایزید سجمنڈ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی اتحادی فوجوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ قلب لشکر نے جو ہنگری بویریا اور آسٹریا کے دستوں پر مشتمل تھا اور جس کی کمان خود سجمنڈ کے ہاتھ میں تھی جم کر مقابلہ کیا لیکن یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے ہزاروں سپاہی کام آئے اور 10,000 گرفتار کر لیے گئے۔ سجمنڈ چند سرداروں کے ساتھ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ اس جنگ میں سٹیفن کی سروی فوج سے جو بایزید کی حمایت میں لڑ رہی تھی عثمانی فوج کو بڑی مدد پہنچی۔ فتح کے بعد بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا۔ نیز یہ معلوم کر کے کہ ابتدائی جنگ میں جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے انہیں بھی عیسائیوں نے نقص عہد کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کا رنج و غصہ اور بھی زیادہ ہوا اور اس نے تہیا کر لیا کہ ان کے خون کا بدلہ عیسائی قیدیوں سے لے کر رہے گا۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو اس نے تمام عیسائی قیدیوں کو جن کی تعداد 10,000 تھی اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں کاؤنٹ ڈینیروز بھی تھا۔ بایزید نے اسے قتل سے مستثنا کر دیا اور اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفا کو منتخب کر لے اور ان سب کی بھی جان بخشی کر دی۔ اس کے بعد قتل شروع ہوا جو 4 بجے شام تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قتل ہو چکے تو عمرائے سلطنت کی درخواست پر بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا اور جو قیدی بچ رہے تھے ان میں سے ایک خمس سلطان کا حصہ علیحدہ کرنے کے بعد بقیہ ان مسلمان سپاہیوں کو تقسیم کر دیے جنہوں نے ان کو جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ کاؤنٹ ڈینیروس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک زیر حراست رہے لیکن بایزید نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور جب ان کا زر فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں وطن جانے کی اجازت دے دی۔ رخصت کے وقت جب یہ لوگ بایزید کے لطف و عنایت اور حسن و سلوک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے جان کاؤنٹ ڈینیروس کو مخاطب کر کے یہ تقریر کی۔ جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور ایک طاقتور رئیس کا لڑکا ہے۔ تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کی بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی پر لوگ تجھے قابل الزام ٹھہرائیں اور تو اس اتہام کو رفع کرنے کے لیے اور اپنی شہرت و نیک نامی کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھا کر کے میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے تیرے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تو اور نہ وہ کبھی میرے مقابلے میں ہتھیار اٹھائیں گے، لیکن نہیں، میں ایسی حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا، برخلاف اس کے کہ میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کرے اور اسے یہاں لے کر آئے تو مجھے ہمیشہ میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا، کیونکہ میں ہمیشہ جنگی کارناموں نیز اپنی فتوحات کی توسیع کے لیے تیار اور خواہش مند رہتا ہوں۔ کاؤنٹ ڈینیورس اور اس کے ساتھیوں میں سے صرف ایک نائٹ مارشل بوسیلیکا نے بیازید کی دعوت قبول کی۔ وہ 802 ہجری بمطابق 1399 عیسوی میں چند جہاز اور 1200 نائٹ اور پیدل فوج لے کر قسطنطنیہ پہنچا اور شہنشاہ کو شہر کی مدافعت میں مدد دی۔ اس کے علاوہ کسی اور کو بایزید کے مقابلے میں آنے کی بھی پھر کبھی ہمت نہ ہوئی۔ مزید فتوحات۔ جنگ نائکوپولیس کے بعد عثمانی فوجوں نے ولیشیا، آسٹریا اور ہنگری پر حملے شروع کر دیے اور پیٹر وارڈن کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ ایک ترکی دستے نے سرمیا پر حملہ کیا اور ساحل ڈینوب کے جو قلعے عیسائیوں نے لے لیے تھے ان کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ بایزید خود بودا پر چڑھائی کر رہا تھا لیکن دفتن بیمار پڑ گیا اور ہنگری کی مہم ملتوی کر دی گئی۔ یونان کی فتح۔ اس کے بعد بایزید ادرنا کو واپس ہوا اور وہاں پہنچ کر مینول شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور کیا کہ جان کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائے۔ 800 ہجری بمطابق 1397 عیسوی میں وہ دفتن یونان پر حملہ آور ہوا اور آسانی کے ساتھ تھیسلی، فوسیز، ڈوریس اور لوکوریس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے دو جرنیلوں یعقوب اور افرانیوس نے خاکنہ کورنتھ کو طے کر کے جنوب کا رخ کیا اور تمام موریا کو فتح کر لیا۔ موریا کے 30,000 یونانی باشندے بایزید کے حکم سے ایشیائی کوچک میں منتقل کر دیے گئے اور ان کی جگہ ترکوں کی نو آبادیاں قائم کر دی گئیں۔ موریا پر تھیوڈور پلیولوگس شہنشاہ قسطنطنیہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے بایزید کی سیادت قبول کر لی اور دولت عثمانیہ کا بازگزار بن گیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ یونان کی فتح کے بعد بایزید پھر ادرنا لوٹ آیا اور اب اس نے قسطنطنیہ پر فوراً قبضہ کرنے کا تہیا کر لیا۔ اس سے قبل بھی وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا اور شہنشاہ کو اپنا پایا تخت محفوظ رکھنے کے لیے بہت سخت شرائط پر 10 سال کے لیے صلح کرنی پڑی تھی، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی یونان کی فتح سے فارغ ہو کر بایزید پھر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ایک خاص ایلچی کے ذریعے سے شہنشاہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ تاج و تخت سے دستبردار ہو جائے ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا اور اس وقت وہاں کے باشندے رحم و کرم کے مستحق نہ سمجھے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہلوایا کہ قسطنطنیہ کے معاوضے میں شہنشاہ اپنے لیے کوئی دوسری حکومت پسند کر لے جو اسے دے دی جائے گی۔ قسطنطنیہ کے باشندے بایزید کی قوت سے واقف ہونے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جنگ کی نوبت نہ آنے دیں، لیکن جان کو امید تھی کہ عیسائی حکومتیں قسطنطنیہ کی مخالفت میں اس کی مدد سے دریغ نہ کریں گی، اس لیے اس نے ایلچی کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا، اپنے آقا سے کہہ دو کہ باوجود اس کے کہ ہم ضعیف و ناتواں ہیں، ہم خدا کے سوا کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتے، وہی کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کا غرور توڑتا ہے، سلطان کو اختیار ہے جو چاہے کر لے۔ اس جواب کے بعد بایزید نے فوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرے کے دوران میں مارشل بوسیلیکا شہنشاہ کی مدد کے لیے فرانس سے آیا تھا۔ حالات کا انقلاب۔ لیکن عین اس وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا اس کے ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اب تک 12 سال کی مدت حکومت میں جو مسلسل جنگوں پر مشتمل تھی بایزید کو ہمیشہ کامیابی ہوتی گئی۔ اس نے ایشیائی کوچک کے بڑے حصے مقدونیہ، شمالی بلغیریہ اور تھیسلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور سلطنت بازنطینی، سرویا، ولیشیا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصے کو دولت عثمانیہ کا بازگزار بنا لیا تھا۔ نیکوپولیس کے میدان میں اس نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو نہایت سخت شکست دے کر صلیبی اتحاد کی قوت کو پاش پاش کر ڈالا تھا۔ اس وقت تک کسی جنگ میں اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی، لیکن آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاتمے مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ بھی قید کی حالت اور بے کسی کے عالم میں ہوا۔ اس تباہی اور بربادی کا سبب وہ آویزش ہوئی جو بایزید اور تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائی کوچک کی سرحد تک اور بحر ارل سے دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کے ابتدائی سال اپنے ہمسایہ تاتاری عمرا سے جنگ کرنے میں گزرے۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایا تخت بنایا اور اس کے بعد فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر، سیزر، ایٹیلا، چنگیز خان، شارمیلین اور نیپولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے 35 سال سے کم مدت میں 27 مملکتیں فتح کر لی تھیں اور نوشاہی خاندانوں کو فنا کر دیا تھا۔ اس کی یہ حیرت انگیز جہانگیری صرف ذاتی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اس کے تدبر اور حکمرانی کو بھی اس میں بہت کچھ دخل تھا۔ اس کا مجموعہ قوانین جسے اس نے فوج، عدالت اور مالیہ کے انتظام کے لیے مرتب کرایا تھا اس کے تدبر اور صحیح غور و فکر کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس کے جاسوس مختلف بھیسوں میں خصوصاً زارعین اور درویشیوں کے لباس میں ہر طرف گھومتے رہتے تھے اور ان کی مکمل رپورٹیں احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھیں۔ اس طرح تیمور کو اپنے دشمنوں کی قوت اور کمزوری کی صحیح اطلاع بہم پہنچتی رہتی تھی۔ اسے اپنے سپاہیوں پر اس قدر اقتدار حاصل تھا کہ سپاہی اس کے حکم پر نہ صرف بڑی سے بڑی سختی برداشت کرنے پر اور اپنی جانیں نثار کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے بلکہ عین فتح کے موقع پر اگر وہ حکم دیتا تو لوٹ مار سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے اور مال غنیمت سے دستبردار ہو جانے میں مطلق پسو پیش نہ کرتے تھے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک شریفانہ اور فیاضانہ تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے انہیں سخت سزائیں دیتا۔ جیسا کہ کیریسی نے لکھا ہے، تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی فتح کا ایک خاص ذریعہ بنا رکھا تھا اور جو سزائیں وہ پوری پوری آبادیوں کو دیتا ان سے اکثر یہ ظاہر ہوتا کہ وہ کسی فوری اشتعال کا نتیجہ نہ تھی بلکہ پہلے سے سمجھ بوجھ کر طے کر لی گئی تھی۔ جنگ نائکوپولیس کے بعد بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائی کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی تھی۔ ادھر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحر کیسپین کے دوسرے مغربی ممالک میں قائم ہو چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں کے ہم سرحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد یا بدیر تصادم کا واقع ہونا ناگزیر تھا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ بایزید اپنے سابق فتوحات کے نشے میں اتنا سرچار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور ایک ایسے فاتح کو چیلنج کر دیا جس کے نام کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت متزلزل ہوتے جاتے تھے۔ سرحدی جھگڑوں کے علاوہ آویزش کے اور بھی اسباب تھے، مثلاً ایک دوسرے کے باجگزار رئیسوں کو حملے کی دھمکی دینا اور ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینا۔ باغیوں سے مراد وہ عمرا تھے جن کی ریاستوں پر بایزید نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ بھاگ کر تیمور کے پاس پناہ گزین ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ عمرا بھی باغی سمجھے جاتے تھے جن کی ریاستیں تیمور نے فتح کر لی تھیں اور جنہیں بایزید نے اپنے دربار میں پناہ دی تھی۔ یہ لوگ اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے تیمور اور بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ کی آ گئی۔ سیواس 803 ہجری بمطابق 1400 عیسوی میں تیمور نے آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سیواس کا محاصرہ کر لیا جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھیں اور ترکی دستے نے بایزید کے سب سے پہلے لڑکے اور طغرل کی سرکردگی میں اس کی محافظت بھی ایسی جانبازی کے ساتھ کی تھی کہ تیمور کی 7-8 لاکھ فوج شروع میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا۔ اس نے 6,000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی اور اس درمیان میں شہتیروں کی تھونی لگا کر دیواروں کو گرنے سے روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئیں تو شہتیروں میں آگ لگوا دی اور تمام دیواریں دیکھتے دیکھتے انہی سرنگوں میں بیٹھ گئیں۔ حملہ آوروں کو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سیواس کے اس محافظ دستے سے دل کھول کر انتقام لیا۔ ان میں سے 4,000 آرمینیوں کو اس نے زندہ دفن کرا دیا اور ارتغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو قتل کروا دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سیواس کے مفتو ہونے اور ارتغرل کی قتل کی خبر سن کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا اور تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائی کوچک پہنچا، لیکن تیمور اس درمیان میں شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور سیواس پہنچنے کے بعد بایزید اور اس کے درمیان خطوں کی تابت دوبارہ شروع ہوئی، جو پہلے سے بھی زیادہ تند اور تیز تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عزم کر لیا۔ جنگ انگورا۔ بایزید 120,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور کی کثیر فوج کے لیے، جس کی تعداد 7-8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، سیواس کا میدان تنگ تھا۔ اس لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے ہی انگورا کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر فوراً انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید انگورا کو بچانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور محاصرے کی اطلاع پا کر بایزید نے بجائے سیواس جانے کے فی الفور انگورا کی طرف کوچ کر دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ تیمور شہر کے شمالی مغرب کی جانب، جو فوجی نقطۂ نظر سے میدان کا بہترین حصہ ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تیمور نے صرف یہی نہیں کیا کہ میدان کے اس حصے پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے بایزید کے مقابلے کے لیے اور تمام ضروری اور احتیاطی تدبیریں بھی سوچ لی تھیں۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقے سے اسے کمزور کرنے کے ذرائع اختیار کر چکا تھا۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی۔ تیمور کے خفیہ ایجنٹ بھیس بدل کر عثمانی لشکر میں جاتے تھے اور ان تاتاریوں کو اندر اندر بایزید کے خلاف ابھارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عصبیت برانگیختہ ہو گئی اور وہ آئین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور کی فوج سے جا ملے۔ بایزید کی بخل کی وجہ سے فوج میں پہلے ہی بددلی پھیلی ہوئی تھی، جسے تیمور کے جاسوسوں کی ریشہ دیوانیوں نے اور بھی تیز کر دیا تھا۔ عثمانی فوج کے افسروں نے یہ حالت دیکھ کر بایزید کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مطلق التفات نہ کیا اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں تیمور کی فوجی طاقت کا صحیح اندازہ بھی نہ کر سکا۔ اس نے یہ بھی نہ کیا کہ اس موقع پر فراخ دلی سے کام لے کر سپاہیوں کو انعام و اکرام سے خوش کرتا، برخلاف اس کے تیمور کے مقابلے میں محض اپنی شان استغنا کا مظاہرے کی غرض سے وہ انگورا پہنچنے کے بعد ایک روز پوری فوج کو ساتھ لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس مقام پر یہ شکار طے پایا تھا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5,000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے مر گئے۔ جو باقی رہ گئے وہ بھی گرمی اور پیاس کی تکلیف سے بہت خستہ ہو رہے تھے۔ بایزید جب شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکر گاہ پر تیمور کا قبضہ ہے اور جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لے سکتی تھی اس کا رخ بھی تاتاریوں نے پھیر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی بہت کم دستیاب ہو سکتا ہے۔ حالات کی نامساعدت میں اس واقعے نے اور بھی اضافہ کیا۔ بایزید کے لیے اب بلا تاخیر جنگ شروع کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ 4 شنبے کے روز 17 ذی الحجہ 804 ہجری 20 جولائی 1402 عیسوی کو وہ فیصلہ کن مارکہ پیش آیا، جس نے بقول گبن تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخش دی اور بایزید کی ذلت و رسوائی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ لڑائی طلوع فجر سے قبل شروع ہو گئی تھی اور غروب آفتاب کے بعد تک جاری رہی۔ اس روز بایزید نے سپہ گیری اور سپہ سالاری کے جوہر خوب خوب دکھائے۔ اس کی خاص فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت سے کام لیا اور نہایت جان بازی کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن تیمور کی فوجی قابلیت اور اس کی فوج کی کثرت کے سامنے بایزید کی ساری کوششیں بے سود نظر آتی تھیں۔ علاوہ بری سب سے زیادہ نقصانوں سے خود اپنے سپاہیوں سے پہنچا۔ اس کی فوج کے تاتاری دستے پہلے ہی سے غداری کے لیے آمادہ تھے۔ وہ لڑائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر ہی بعد تیمور کی فوج سے جا ملے تھے۔ اناتولیا کی ترکی ریاستیں، مثلاً ایڈین، منتشا، صادر خان اور کرمیان کے دستے بھی، جن کو بایزید نے بجبر اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، آئین موقع پر غدار ثابت ہوئے اور سب کے سب بھاگ کر اپنے اپنے امیروں کے علم کے نیچے پہنچ گئے جو تیمور کی فوج میں بایزید کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ البتہ سٹیفن اپنے سروی دستوں کے ساتھ وفاداری اور جانبازی کا حق ادا کرتا رہا، لیکن لڑائی ختم ہونے سے پہلے ہی اسے بھی راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ اب صرف بایزید 10,000 یعنی چری کے ساتھ میدان میں باقی رہ گیا تھا۔ اس مختصر فوج نے 7-8 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں جیسی حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود یعنی چری کی تاریخ میں کم نظر آتی ہے۔ لیکن آخرکار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور تاتاریوں کی کثرت غالب ہو کر رہی۔ بایزید کے بعض افسروں نے لڑائی کی حالت دیکھ کر چند گھنٹے پیشتر ہی اسے میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دی تھی، لیکن اس نے اس مشورے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا۔ اب جبکہ وقت نکل چکا تھا بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر محمود خان چغتائی نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے 5 لڑکوں میں سے جو لڑائی میں شریک تھے 3 دشمن کی عزت سے بچ کر نکل گئے۔ شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا، شہزادہ محمد نے آمیسیا پہنچ کر دم لیا، اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا۔ شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا۔ 5ویں لڑکے شہزادے مصطفیٰ کا حشر معلوم نہ ہو سکا، ممکن ہے لڑائی میں مارا گیا ہو۔ بہرحال وہ ایسا غائب ہوا کہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔ قیدی سلطان۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب بایزید قیدی کی حیثیت سے دستبستہ تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا، پھر اس کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگرچہ احوال عالم تمام تر خداوند تعالیٰ کے ارادہ قدرت کے مطابق پیش آتے ہیں اور کسی دوسرے کو حقیقتاً کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے، تاہم انصاف اور حق یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ تم نے بارہا اپنے حد سے باہر قدم رکھا اور بالآخر مجھے انتقام پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی چونکہ تم اس دیار میں کفار سے جہاد کر رہے تھے، میں نے بہت کچھ تحمل کیا، اور ان حالات میں جو فرض ایک خیر اندیش مسلمان کا تھا اسے بجا لایا۔ میری خواہش تھی کہ اگر تم فرما برداری کی راہ اختیار کرو تو مال و لشکر کی جس قدر ضرورت تمہیں ہو اس سے تمہاری مدد کروں گا، تاکہ تم اطمینان و قوت کے ساتھ جہاد میں مشغول رہ سکو اور دیار اسلام کے اطراف و اکناف سے بے دینوں کے شرک کی شوکت کو فنا کر دو۔ لیکن تم نے سرکشی اور اناد اختیار کیا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور یہ قوت و غلبہ جو خداوند تعالیٰ نے مجھ کو بخشا ہے تم کو حاصل ہوتا تو اس وقت مجھ پر اور میرے لشکر پر کیا گزرتی، لیکن اس فتح کے شکرانے میں جو خدا کے فضل و عنایت سے مجھے حاصل ہوا ہے میں تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھ نہ کروں گا، دل کو مطمئن رکھو۔ بایزید نے انفعال کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اسے خلعت شاہانہ پہنا کر مزید لطف و عنایت کی توقع دلائی۔ اس کے خواہش پر شہزادہ موسیٰ کو بھی جو قید میں تھا آزاد کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا، اور تیمور نے ان کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے قریب ایک عالیشان خیمہ نصب کرایا اور بعض عالی مرتب عمرہ کو ان کی خدمت میں مامور کر دیا۔ بروسا سے جب حرم سلطانی لایا گیا تو تیمور نے شہزادی ڈسپینیا اور اس کی لڑکی کو بھی بایزید کے پاس بھیجوا دیا۔ بایزید کی موت۔ لیکن یہ مراحم خسروانہ بایزید کے زخم دل کے لیے نمک کا کام دے رہے تھے، اور شاہی خیمہ بھی اس کے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ اپنی سابق عظمت و ستود کی یاد اسے کسی لمحے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اضطراب یہاں تک بڑھا کے اس نے آخر کار بھاگنے کا عزم کر لیا، لیکن اس کی اس کوشش کی اطلاع تیمور کو ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی نگرانی سختی کے ساتھ کی جانے لگی۔ تاتاری لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو تیمور بایزید کو بھی ساتھ لیتا جاتا، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے بایزید ایک پالکی میں سفر کرتا تھا جس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی کا کام تھا جس کی بنا پر مشہور ہو گیا کہ تیمور कैदी सुल्तान को लोहे के पिंजरे में बंद रखता है और जहां जाता है अपने साथ उस पिंजरे को भी ले जाता है। बहरहाल बायजीद के कल्ब व दिमाग पर अपनी कैद और रुसवाई का इस कदर जान का असर पहले से पड़ चुका था कि वो ज्यादा दिनों तक उसे बर्दाश्त न कर सका और सिर्फ 8 महीने बाद उसकी रूह कब्ज़े उनसरी और कब्ज़े फौलादी दोनों से बैक वक्त आज़ाद हो गई। तैमूर को जब उसकी इतला हुई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इस फातेह किश्वर कुशा के लिए भी जिसने लाखों इंसानों को कत्ल करा दिया और दिल में तासुर की खफीफ सी लर्जिश भी महसूस न की। आले उस्मान के इतने जलीलुल कद्र सुल्तान की यह इबरत अंगीज मौत एक दर्दनाक वाकया थी। तैमूर ने मूसा को आजाद करके बायजीद की नाश शाहना एहतराम के साथ भरूसा को रवाना की। चुनाचे वो साबिक ताजदारान उस्मानी के पहलू में सुपुर्द खाक कर दी गई। खुद तैमूर भी उसके बाद 2 ही साल जिंदा रहा। सल्तनत उस्मानिया का जाहिरी खात्मा। जंगे अंगूरा ने सिर्फ बायजीद की जिंदगी का खात्मा नहीं किया बल्कि ऐसा मालूम होता था कि सल्तनत उस्मानिया भी नेस्तो नाबूद हो गई। तैमूर ने उन तमाम तुर्की अमीरों को जिनकी रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गई थी फिर उनकी हुकूमतों पर बरकरार कर दिया और एशियाई कोचक का कोई इलाका आले उस्मानी के हाथ में बाकी ना रहा।